Iar numerat, acum nu-și Crăciun, antârziat, e oare pe drum? Mersi, Moș Crăciun, că nu ne-ai uitat, chiar dacă acum e mai aglomerat. Știi și tu cât de mult te-am așteptat. Mersi, Moș Crăciun, că nu ne-ai uitat. Iar numerat, acum Moș Crăciun, antârziat, e oare pe drum? Mersi, Moș Crăciun!